چې ادا یې کړه، معنا پوره یې کړله. موسی، موسی علیه الصلات والسلام الاجل هغه ټاکلې موده چې دی سره یې شو. او اوس نو قرآن خو اجل ذکر کوي، نو دلته خو نېټې دي وې، یوه وجوبي نېټه وه چې معنا اته کاله خو پرده واجب وه چې تېره یې وې، بله استحساني وه چې معنا که دې دوه کاله نور راسره تېر کړه دا نو بیا ستا د طرفه پر ما باندې احسان دي، دا ستا د طرفه پر ما نیکي ده. نو به کومه یې وای؟ د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه څخه چې رئیس المفسرین دي، هغه روایت کې عباره وایي لس کاله یې پوره کړه، ځکه موسی علیه الصلاة والسلام سره خو هم د نبوت غیرت ورسره وه، اګر چې تر اوسه نبي سوی نه دي، مګر نو اخلاق هغه رقم حسنه اخلاق دي چې معنا د شعیب علیه السلام د احسان چې د ده سره وکړي په داسې نابلتیا کې، فقط چې ما زیاته د خپلې خبرې واورېدلې، ښه سړی په نظر ورلیستې د خپل د لور د نکاح پیغام ورته وړاندې کړي، نو ده به دا احسان خامخا ورسره کړي چې څه شوي چې نو لس کاله یې پوره کړي دي. ځینې مفسرونو خو لا شل یاد کړي چې معنا شل کاله دلته اوس یې دي، کنې اصلي قوي خبره دغه ده چې لس کاله. نو فلما هغه وخت خغ ده چې پوره یې کړه، ختمه یې کړه، موسی، موسی علیه السلام الاجل هغه موده و نېټه چې ټاکلې وه چې لس کاله دي، وسار او تګ یې وکړي بې اهلهې په خپل اهلو کورنۍ سره. کورنۍ نو دا د ده کوروالا ده، نو دا څوک څوک په یو کوچنی زوی لم په دا وخت پیدا شوی. قرآن اهل ذکر کوي، بالا کوروالا خېده چې ده، نو یا یو کوچنی زوی ورسره یا نه ورسره، خو یوازې کوروالا ته هم اهل وایي. خلک نه په پوښتنې کې وایي اهل بیت ښه دي، اهل بیت خو کوروالا وریا دي ادبي لفظ دي. نو د تګ وکړي په خپل اهل سره، پر کومه خوا روان شول، اوس دغه کوم اختلاف دي؟ نو عام د خلکو نظر دا دي، د مفسرین رحمت الله علیهم، چې د مصر پر خوا دی روان شو، ځي مصر ته. او نور مفسرین وایي چې یا د شام په خوا روان شو. شام چې وو د موسی علیه الصلات والسلام په خوانی ابایی ټاټوبی خه هغه ځای وو، ولی خدای د بنی اسرائیل څخه دی. بنی اسرائیل خو هغه د یعقوب علیه الصلات والسلام د نسل څخه دی، نو د یعقوب علیه السلام اصلي ټاټوبی خو شام وو، خو د یوسف علیه السلام د وجې مصر ته دی اراده، چې هغه دلته پاچا سوی و باره دی را وغوښتله، نو دی هلته تللی. دا مفسرین ولې دا وایي چې دی شام ته تللی، مصر ته نه راتللی؟ وایي نو دوی په مصر کې مړی کړی و. دلته د نن په درس کې به راشي چې الله پاک و ده ته وایي چې تا و هارون لاړ سي و فرعون ته، دی څه بانه ورته کوي؟ خدای د هغه ورته وایي ما هلته مړی کړی دی، ځینې بیرېږم څنګه ورسه. نو چې الله ته دا بانه کوي، عذر وړاندې کوي، نو اوس پر مصر څنګه راځي؟ نو معلوم دا شام ته دی په سفر روان دي. اشرف علي تانیو رحمه الله وایي دا وجه غلطه ده چې دی وایي چې مصر درسره غلط دی. مصر یو روایت دی که دای سي مصر ته تللی، ولې؟ خو دلته ټیم ډېر تېر سوی دی. دلته چې اوس یو سړی مړی وکړي لس کاله بعد راسي، خلک یې نه پېژني. ولې نه پېژني؟ خو دا خلک سره بدلېږي، کوچ و بار دی، یو ځي بل راځي، کشنیان غټان کېږي، وغوا خبره د ذهنه وتلي. موسی علیه السلام په دغه نیت باندې مصر ته راتلی چې هلته به د ښار په یو کونج کې غلی په یو کوڅه کې واړه بره څوک بیا تا په لډي چې هغه لس کاله پخوا چې دلته مړی سي هغه سړی اوس راغلی دی. په حکومت ځان مه وینه، رعیت کې پېژني نه. دی په دغه نیت مصر ته را روان، نو معنی احتمال دوبار که مصر ته راتلی هم دا سوال خلک نه شي واردولی چې دوی هلته مړی کړی و څنګه ورتلی. خو وخت ډېر تېر سوی دی، د خلکو هېر سوی دی ډېر. موږ په دا خپل اوس ماحول کې چې دنیا دونه پرمخ تللې ده، یو سړی یو ځای مړی کړی باره چې ډېر عمر تېر شي بېرته هغه ځای ته راسي، هلته خپله ګزاره کوي، خلک ږغ نه کوي، نه د حکومت ورته پام کېږي. نو پر دغه بنیاد مصر ته راتلی. او که داسې شام ته تللی، خو دا قرآن نه ده ټاکلې چې دی مصر ته تللی که شام ته تللی. د تفسیر خبره ده، د تاریخ خبره ده. نو چې څوک وایي مصر ته تللی، دا نور دی نه غلطي چې یا دا ګرسره دروغ ده. حکیم رومت رحمه الله وایي چې د مصر په نیت باندې را روان، که شام ته تلیم کېدای سي. نور مفسرین وایي چې شام ته روان دلته دی نه راتلی. دغه دا دلیل وایي چې دی خدای ته عذر وړاندې کوي چې مال ته مړی کړي دی. خدای ته خو خدای پاک خدای مخامخ فرعون ته ورسوي، نو خو دې عذر ته وړاندې کوي. موسی خو چې دغه ځای راتلی مصر ته، فرعون ته نه ورتي، خو یو کوڅې ته تللی، یو ناحیې ته تللی، نه بېرېدی. اوس چې مخامخ د فرعون په غېږ ورولي، نو خو دا الله ته وایي چې ما مړی کړی دی، خو دغه سره مې دا بګر سره کړې ده، د مرګ پورې راپسې دي، څنګه مې ور استه؟ خود الات عذر وړاندې کوي. دا عذر د دې دلیل نه دی چې نو دی مصر ته نه تللی. بیرته اوس خپله خبره راکوم. نو وساره د تګ وکوي بې اهلهې په خپل اهلو کوروالا سره، پر طرف باندې د مصر روان دي، یا د هغه مفسرینو پر قول پر طرف د شام روان دي. انس د ولیدی من جانب د طرفه څخه الطور د تور د غره، دا تور غر چې دی دا خواته لکه موږ د هو غره و خواته ادم د دوه خواته غر دی بل خوا خالی ده ابر د تور د غره و خواته را پاکې دی ولی دی انس ویل دی من جانب د طرف څخ اتور د غره د تور چې دا تور خپل د غره نوم دی نارن اورې ولی دی اصلي خو نور دی اور نه دی خو په شکل کې د اور سړی ته ښکاری د شپې قال د وویل لی اهلی هی خپلی کوروالات ام کثو تاس دلته انتظار وکی ما کس دغه ته وایي چې یو د بل منتظر معنا ته دلته ما ته ودرېږ انتظار ته وکه زه داسې ورځم قال د وویل لی اهلی هی خپلی کوروالات ام کثو تاس دلته ما ته ځنډو انتظار وکی ان بېشکه ما آنستو ما ولیدی نارن اور ګوره دلی دلی د کوروالای نه دی ورته پام سوی ما دلته اور ولیدی لعلی شای چې زبر آتی را تگو کم کم و تسیتا من ها دا دا اوهر سخه بی خبرین پا یو خبر و معلومات دا لاری دا دا غزای چه معلومی رو چه دا دی چه لار رو رکده او دا چه دا ال تا اوهر ولی دی شپا دا مانا دا شپی اوهر دا بیر لیر زای معلومی جه نو شپا چه دیوی دا شپی را روان و دسی دربا و دسی یخو دا گرد دا دا تک چه مپسیرین معلومی چه دا ویزه با تیست خبر و معلومات دا لاری راورم نو چه لار نیو رکه خبر تا چه که خبلا لار دیوی لار رکه دا شپی بار دا کش دا سیر چه رکس چیز اوز پر کم خواه بانی روانی دا ورز خود سارا خلق دی کش استال ایسی چه دا پر دا خواه در زه نو زبارا تاگو کم تیست منها دا دا اوهر بی خبرین پا معلومات دا لاری او جذوتیم یا په یو سکروټه سره مینه ناری د اور څخه د اور یو سکروټه براوړم لعل شای چې کوم تاسو تاسو تلون ځان توت کی تاسو به بار عدالت ځان توت کی د جاس د معلومه څه چې یخ هم په مخه خسته دي ولې شې د کورواله د توجدو غم کی بره به ځان پر توت کی او د لاري معلومات به مراوړم ولې اکثره په دا غرنو یا لکو کې شپنجان د شپې اور بلې نو د مثال سره فکر دا دی چې شپانه بدلته یي چې اورې برکړی دي نو د لاري معلومات به وکي چې مصر یا شام ته کومه لاس لګې د په لاس په در کې درلره او کاغذ سړي اور بل کړی بره پرېښي او تللی و ایو سکروټه به ځنې راواخلې الته په صورتنامل کې تیر شو بشه بن قبس ولزبتشت یو لمبر واخلم قبس چې اخستل سوی یو لمبه دلته جذوه وسکر وټه ذکر کچ سکر وټه براوړم نو د دې مطلب دا دی مفسرین وای چې یو لرګی چې د سړی د بل د اور اخلي ساري الته ولې جبرین وسر سکر وټه می لمبان په پوری را روانه دا رقم نو کې په لمبه تعبیرې کې په سکر وټه تعبیرې خو معنا اور په درسره خلاصې دغه چې اور دی راوړي مال په سارا کې دا رواج دی په خو خو نو دا ورلګیتان ډیر نه و هغه د کان ور ټک وسره وهل به لبسر به وکړل دی به پمبا ورته نیولې پمبا چې به ور واخسي جر به بره پاغه کښنی په لوزي کې کښه شاو ان دا ور ټک به مرچانه درلودي دا رودو کې ستاسو په نسبن کانی په کښنی وایي به موږ په جیب کې ګرځو ما شام بم بیا سره ولم به به کولې درکم سپین دې رون رون کانی جن نو دا به په وطن کې کاری دل چې نه به ونه به د بل کور اور په خاص راخصي خاصه به ور بیا به سری پر کښه شو مره پر لای دا سره راخصي پر لای به د جدي د کور چې بل راساو بل کې دي دا د ازما په وخت کې په یاد دي د سه سهولتونه نه ولا کوس چې ګر سره د یټر بټن وویل سره په خپل ولا کېج درک ته خو نو اوس را لنه نو په دغه باندې هم دا د اور نقل کول خو به خیر واچو نو په شلو په غرو کې خو به خدای ته ضرورت ستنه نو دوله زبره تا وکم په خبر او جذبه یا په یو سکروټه سره مینا ناری د اوره لعل شای چې کوم تاسو به تاسو ته لون ځان ته ودکی په دغه اور باندې فلما نو هغه وخت الله وی اته چې دی رالی هاو د اور ته چې د سورت د اور د جه ځای ته رالی نو دی د ته ناره وکړس نو دی ناره وکړس ودلته من شاطئ د څنډ څخه الوادی د شلې الایمن چې هغه رسته څنډه ده د موسی علی السلام خو یو چپه خو د بل راسته خو ده د دې د شلې تر ل انشاءالله چې د دوه غرو په مابین کې چې معنا نو کې میدان رقم ځای د غسنګ شلې ته خو مشاله وي دا پراخ ته ام ویل کیږي لکه زه به تستو استلا وایم د هلمند دونه پراخه منطقه ده چې شاوخوا وګوره غر په سترګو اکثر ځایو کې نه معلومیږي دې ته وادي هلمند وای د غرو په منځ کې معنا چې غرونه ډیر ځل دي د اوار دښته ته چې ګرځ د اوبو پر سر دی وادي نو دا وادي چې د په معنا سره د غټ میدان هم راځي چې د غرو په منځ کې د تنګ شلې ته وای دلته دا شلې ځنیم را ده نو من شاطئ د څنډ څخه الوادي د دې شلې الایمن چې هغه رسته څنډه ده رسته څنډه څه معنا چې د موسی علیه السلام ورسته لاس ته ورسره مده دغه څنډه څخه ناره وسوه پیل بقعت المبارکت پیل بقعت پا داغ بقعه و مزکه که المبارکت چه برکتناک ده بقعه دا مزکی یو حسیه تا ویل کیجه مانا دا مزکی پا داغ حسه که چه دا مبارک و برکتناک ده دا نوالی برکتناک سو چه کسیو جی دا مزکه برکتناک سو داغ واجه داده چه موسیٰ علیه السلام تا پر جیزه اینو بوت ورکه ورسو دا علا سر خبری وسوله دا داغ زای سنو بل اسلام ثابتیج ملاقاری ورته گوره په یو ځای کې چې د مثال په تور شکار ډیر کیږي په هغه ځای کې الله تعالی برکت نازلی یو ځای دې د مثال په تور یو شیخ ناسي او خلکو ته اسکار وشي په کلو کلو دې شیخ دلته خلکو ته وظیفه کړي ذکرونه کړي برای خلک ورځي په ځای ځان مو برکت ناک کوي هغه شیخ مړ سوی ګرسره خانقاه پاتې الته شپه کې په ځای کې ده د ذکر د لارې څخه دا ځای برکتمن ګرځي یو ځای د بخاري شریف یا د حدیثو درس په یو دارو حدیث کې ډیر سوی دي بل وخت خلک ورځي هلته په هغه ځای کې کښېني چې دلته بلایه وخته پیغمبر علیه الصلات وسلام احادیث ویل کېدل یا یو استاد شاګردانو کې پر یو ځای باندې ډیر درس کړی دي کلونه تېر سوي ما په خپلو سترګو لیدلی دي بیا شاګردان راځي په هغه ځای کې هیڅوک لنی هلته داسې ناست چې هغه موقع متصوره کړي چې استاد به دلته ناست موږ ته به سبق وایه نو په دې دا برکت په دې ځای کې راځي دغه یې دلیل دي د دې ځای کې دا بقعه انشاءالله دا یو د غره څنډه دا څه برکت لري برکت یې دغه واجه ده چې دلته د موسی سره الله تعالی خبرې وکړي مخامخ نو برکت په کې رالی نو پیل بقعته په دغه مځکه کې چې دا شله بیا دلته و د شلې د پاره چې دی هغه ځای ټاکي چې دا شله نه بیا چیر و چې دا بیا واقع و پیل بقعته په هغه حصه کې د مځکې المبارکتي چې برکتناک دا خبر ورس ناره ورته وسو من شجره کې د طرفه څخه د درخت دغه من شجره ملاقاری دا بدل استعمال دي د شاتی څخه مخ کې ورنو دي ناره وسو من شاتی د څنډ څخه د شلې و من شجره کې دلته بیا درخت ولاړو د درخت د طرفه څخه به دي کول کې دي من شجره کې د درخت څخه نو څنګه ناره وسو دا ان مفسره د اغه نو دي د فرد ملاقاری چې نه دا وکړ وسو څنګه نه دا ان دا رقم نه دا ورته وکړ وسو موسی علی السلام ته ولیا موسی ای موسی اینی به شک زه انا زه الله و زه الله یما زه معبود دکرده جهان ربو چه زه ربو مالک و متصرف و خالقم العالمین در طول مخلوقات چه چه عالمینی که انسان دی که پیری دی که ملک دی که حیوان دی که نبات دی که معادنی در طول رب منا مالک خالق او متصرف در طول در زه ده نهره ورته وکرسوه بل کما نرا و ان او بل دا ورته ویلس و دا ان فراغ بل ان یا موسی ور عتقین و غچ تفسیر دنی دا و دام تفسیر دنی دا دی و ان او بل دا سناره ورته وکرس و الالقی تو غرز و واچ عصاک لکارسته د سراغ لکار ور سره چې د شعیب علی صلوات و سلام د کور را خص دا ور کړو چې دا در سره ساته د نبیانو صلی الله پر لاس راغلی په دې لکار کې نو چې خورا ډیر مفید مفید شیان پیدا د ځین اصلي حته چې ویلا را بل ان په چې ود دغه طریقه به ولا ربی مورترونه کول دی په پرتی دی کډی سه بیا ځان ساتینو نو الکی تواچ و عصاک لکارسته فلما هغه وخت را اچ د ولید له هغه خپل لکړه ته تهز چې دې حرکت کا و سره کم ک ان غاګه هدا جانون یو کوچ مار دی جان چې دې اصلي د ټول پیرانان پلار تم جان ویل کیږي د ګرد پیرانان پلار چې هغه اولنۍ دغه دی پیری او جان چې دې هغه و دغه کوچ مار ته چې د نری کوچ مار جس جس غورځي لکه پنر داسې کیږي دغه ته ام جان وای نو دا لکړه داسې جسته جسته بره غورځه ده چې دمڅه کې دغه غورځه ولا سړی چې ولاغه کوچا مار دی هلته بل ځای صعبان نو مبین راغلی صعبان بیا لوی اپی مار ته وای په دې کې مال بیجنان وای برای د قران خبرې نه لګیږي یو ځای جان یاد کړی بل ځای صعبان یاد کړی دی دا وس اغه او اغه ونو نعوذ بالله معنا نو کده خدای کلام وي د خدای نو خبرې یې لګیږي موږ به دا سره زد نه جنو چې دا غورځېدل او حرکات دغه چس چس کوله کده کوچا مار ده مگر با جسامت دوغه نه غټو لکه د اپی مرده خدا په خپل ځان کې یو معجزه ده نو اپی مرده سي نس غور زیاده لکه کوچامر کوچامر بیا دوغه غټ نه دی لکه اپی مگر دغه د خو لکړو د معجزې د لاري مارسو نو دغه حرکت د جان پر کم وسري چول جان دی مگر غټواله د صعبانو د اپی مر پر کم چانو شان ګرد چیر کړه فرعون سره چې بیا مقابله کم وخت کوله نو فلما هغه وخت دا فلما ګور علا ورته لکړه وغورځوه چې مال قران در ټیک داسې مختصری قران دغه ځای نه وای چې بر موسی علی السلام نو امبار لکړه وغورځول الله ول وی غورځه معنا چې د بر دست امر عمل کی د سچ لکړه وغورځول هغه بر مارس فلما هغه وخت را اچ دی وجه د له هغه لکړه تهتز چې حرکت کاوه دې شور کاوه کانه ګا کی هادا جان نون دا یو کوچا مار دی. اهتزاز خو پیژنې یا د ټلیفون د ریژد نه دی، هغه ته په عربي اهتزاز وایي چې سره ریژدي. نو دې هم دغسې حرکت کاوه سره شوری دله سره چې ول جان دی. والله وګرځېدی موسی علیه السلام مدبرا په داسې حال کې چې شاګرځوونکی موسی علیه السلام دغسې ځینې الله کړ چې وویل چې دا چې ځینې جوړ شو ولې خو هلته مال غټوالی دغه نه قدر دی حرکت چې دغسې چاس پیاس په غورځي چې اوس املا ونه کړي. نو والله وګرځېدی مدبرا په داسې حال کې چې شاګرځوونکی مانا ګرځېدل خو دا رقم دي چې مانا لار ځینې چپه یې اده شاپسې وګرځول ځینې الله کړ داسې. ولم يعقب او مخر اوا نړا و د شاوخوا تعقب خوشاته ویل کیږي. ولم يعقب شاته و نه کتل بس دغه سی ډیر وام ځنی واخستین. نو په د در دایا موسی د مخبرو دا ژ دی چاله وی و قلنا یا موسی. نو موږ بره ورته ویل چې یا موسی ای موسی اقبلت مخره واړه و ته خو ګر سره در شا ګورې نه دار کم ځنی پاواس اقبلت مخره وګرزو ولا تخف تم بیر جوام وی اخسته انک بشکت من الامنین د امناک سخیت په امن کی تا تا تاوان دا نرسی مخ پر واړو اوس لوک ید کفی جیبک. انو موسی علی السلام هم و درې دی خبر چرالی بره خپل لکړه واخسله کړه سو بل معجزه ده علاوه کی اوس لوک ته داخل یدک لاسته فی جیبک په گریوان کیستا برل په داخپل گریوان د خپل لاس داس نه نه باشه تخرج راو بوزید از تالاس بیغضا اتک سپین من غیر سوئین بیل بدی چخه. دا سپین دو بقی اسمه دی یو دیسی سپین دی لکه دی پیسیغی دا سلیل جنو که کر هدنی کرنی یا تیکی تیکی رکم چیسی یو دیسی سپین دی لکه دی سپین و ضرور توتا چی زلیج یا لفصلن مثلا لکه یو بلب چی لگیج دا رکم دا دغ رکم سپین که دی لکه اگر سلا چی سوشو بینی ولی بارا روناکی دا رکم دا غصی بسینو. نو تخرج را او بوزه ده لاس بیغضا اتک سپین من غیر سوء بیل بدی چخه اغا سپین نیادم چه برا با بدیه سنو. اما موسی علیه السلام اغا را کم کرده لاس چه چخ که چرا ویستی برا لکه شوی بینید چه لری روناگ سر از نی پورتا کدل از برتی بگری وان تا دست که سمدم لاس بسنو. وز خونده این خوام اخستی دی خوریر جی خواه اغز غاسته چه وکرده ده مارس علا ورطای وقت مم وغد مم تدر طول کدر چسب که الیک و تات جناح که وزرون استا من الرحب ده جیبیر ده وجه چخه. جناح چی دی وزرو تا ده مرغه ویل کیج ده انسان وزرون گوه که داد ولاسه ده وزرون دی چو بو تشواسیم چو بازی که الاسون دارکم که خپل وزر پره یه اداغس پا دامزه که کی چیزی هم اکثر وقت ده یه سدون غط کار اخلی ده خپل زن توازون لبرابری چی ده کانیسی دستی الاسون دارکم که خپل توازون پا برابر که. نو تعبیر په وزروز نیو کې مراد ځنی د غلاسونه دي چې دا ځان ته در ټول ک در ټول یاد دغه معنی چې دلته دا چې خرګو ته خپړی دي سکه دا لاس پر دځګر را دایسک انسان چې ګردم وو بریژم دغه رقم کیږي حتی کې څوک ولي وزنیم د عبارت دغه رقم سره ګونج لکس. نو الله پاک پر توي ستدا لاسونه در ټول ک بره بجې دا بیر او لاړ سي معنی دغه لک دغه ودم دغه رقم دي. نو وغد مم تدر زم که در طور که ایلی که و تا تا در چسپیده که و تا تا جناحه که وزرونه جی مانا لسونه جی من الرح بده دغ بیره چخه. دا دوش یان علا پاک دلتا توش کارا کرده یو دل کرده سمار جوره دل بل دا لاس دلتا چخ که دا جی چخه دا لاس سپینه دل. نو علاوی فضانی که نو دغ دوه فضانی دغ دوه که و تا تا و ای موسا برحانانی دا دوه غط دلیل جی من رب که دا طرف چخه دا رب ستا دا دوه غټ د لایل استاپر نبوت پنې بس دا غدر سره واخله وخلګو ته وازه الله را لېژل کنه در سره منل چې نقشه دي نقشه وا دغه لکړه چې وی غرزه مار بزنی جوړی بل دې دغه لاس یو ساده دي بل څوک کې په ګرد دنیا کې اعلان دي دا چم جوړ کې د لکړې چې مار جوړ کې دغه ستا غټ د لایل برهان خو قطع د لایل توای نو الله مرتل چې برهانانه دا دوه قطع د لایل من رب کدره بس خستا پر نبوت ستا إلى فرعون وملئه تدغ إلى فرعون سنو دلت مخي بدا إذهبا ورسرجي شنو تسي ولارس إلى فرعون وملئه يا إذهب تولارس إلى فرعون وملئه إذهبان ولا دروس ندي ألدخو بيا دروس هارون عليه السلام مسألة ندر أغلي إذهب نو تولارس إلى فرعون وفرعون وملئه أو ددو أغا سرداران أغا ددش مول أغا أسمبولي ورتوايا بارالمان ورتوايا أغا وزيران شجي ملأت أغا تخلق ورتوايا الكيجي نو تولارس إلى فرعون وفرعون وملئه أو ددو سرداران إنهم بشك دي كانوا دي قوما قوم فاسقين فاسقان دا وقت سخد دا فاسق خلق جي تر حدود دا اعتدال قصرة ترسيو جي ظلم به ظلم و دون ظلم چې د خدای دا وکه نو لول انهم کانوا قوما فاسقین. دوی ګرد فاسق خلق دی، ولی فرعون یې سرغنه دی، دا نور ګرد د پلکی پیسې دی چې د ظالم خبرې تاییدی یغم ظالم دی. په خبره پوسه چې د ظالم او د فاسق او د فاجر د حتی اوس کوپریات ورته ایدی، چې کوپریات ورته ایدول کې د عقیدې د لارې ته ایدول خدای وامه خستی وام جلا دی، کې د عقیدې د لارې ته ایدول هغه شی دی چې هغه ونه. انهم به شک دی کانو دی دی قوما قوم فاسقین، فاسقین معنا خارجین تر حد در اعتدال. قال نو دا چې اوس الله پاک دغه وظیفه په لاس ورکړه چې ته به فرعون ته ځې، نو د الی فرعون سره موږ اظهاب ورسره چې لاړ سو فرعون ته. قال دوف رب ازم رب اني بشک ما قتلت ما قتل کړ دي منهم د دې څخه نفس دی یو نفس ما لته یو نفس وجل دي قتلت ما وجل دي منهم د دې څخه نفس یو نفس انسان فاخاف نو زو سپریجم اند دې څخه یقتلون چې دی به ما قتل کی ته ما پر د مخه مخ ور لیږه اغه خلق چول چول موسی علی صلوات و سلام مصر ته نتی شام تسلی ول دغه ندی چې دی بیریج نو څنګه پرورتلی نو موږ دغه چې مخه مخ فرعون ته لیږه بیریج فرعون نه په خبر پټ غلی شرط چې نه وتی خو نه بیریج ولته به گزاره کوم دې جواب دغه ور کړو حکیم علومات سره فاخاف نوزه بیریجم اند دې څخه یقتلون چې دی به ووجنی ما و اخی او زما ورور چې دی وسته خپل درخواست ورته پیشي دلته خو هغه امر چې هغه ورته وکړي د عذر الله ته پیش کړي وروسته په دې خپل نبوت کې یو کومک غواړي و اخی ورور زما چې دی هارون و هارون هو دی افصحو ډیر ښه فصیح تر دی منی تر ما لسان الازروی ژبه د هارون علیه صلاتو و سلام ژبه خو الهوه د موسی علیه صلاتو و سلام ژبه چې د موږ پلانې په ژبه کې نه کې توړی دی خبرې صفه نه د خبرې ځنی اړوزی یا په ژبه کې بنجیږي زګروی ورسره کې نه خبره صفه صفه روانه نشي وایره نه پلانې په ژبه کې بنجیږي نو کې توړی دی د دې په ژبه کې نو کې بنجی شو نو بارے ته خبره وکړه چې پلا چې ما د ژبه دغه آی بیا مې ورولیا د فرعون په غیر چې هغه سما قتلم کړی دی د بادشاه د بده او زه بې وسه سړی زه چې ورسم نو ورځ ما ژبه سره کمې نو انسان چې پلای ژبه د سره د ذاته څخه کمزوري بیا چې وام پسې واخلي بره به نو کم شیانو وایي نو بره دا کومه کې راک و اخي ورور زما هارون و هارون هو دی افصح و ډیر صفا دی مینه تر ما لسان الازروی ژبه فصیح دغه ته وایي چې ژبه یې ډیره صفای یو ګرانه خبره ده چا و دماغ تور نه ده باسي نه یې ګایګای په استاذانو کې موږ دغه رقم لرو یو څوک په ساحت نه لري په خپله ډیر هوښیار وي خو اسانه خبرې د خلکو څه ورکه کیسار نه په خلاصېږي چې دا اوس څه وایي فصاحت هغه ته وایي چې قوه د افادې قوي مغلق مضمون دا رقم یې اسانه کې سړی چې دا نو اسانه خبره وه کنه دغه د بل په لاس ورکه بارهیې سره سره لګوای نه شي دا اوس څه شي وه فصاحت هغه ته وایي نو هارون علیه السلام فصاحت درلودي اظهار درلودي ول دی افصح دی ډیر فصیح اللسان دی مینې تر ما دی افصح دی معنا صفا دی مینې تر ما لسان از روی ژبه معنا ژبه یې خورا روانه ده فارسل ته ولیږه دی معی زما سره دی زما سره رسول کرا سره ویلیږه فارسل نو ته ولیږه دی معی زما سره رد ان په داس حال کې چې دی معاون وي زما رد او دا کومکې ته ویل کیږي نو اصلي رسول خو به زه هم دی به کومک را سره کوي رد ان په داس حال کې چې کومکې وي زما یصدق چې تصدیق کوي نه زما زه چې کومې خبرې کوم دی به نه براوی دی ښه وایي او دی ښه وایي دی به دا زما د خبرې تایید کړي میخ به پرولي او بلکې په کومه خبره کې زه پنجدم دی به ژر وایي چې دغه رقم درته وایي فرعون ته به زما د خبرې ترجماني وکړي ام به مې تصدیق کړي چې دی ښه وایي او که کومه خبره زما څه سمه د مثال په تور د ژبې څه نه راوته دی به زما بیان کړي یو صدق تصدیق به کوي دې زما نو که ته وایې ته څه ضرورت لرې چې تصدیق به دې کوي وایم اني اخاف ان یکذبون دا زموږ خو مې ګرده نه منې دی به مې منې دی به راته وایي چې موسی چې دی هغه کلیم الله دی دا د الله تعالی نبی دی اني به شک زه اخاف زه به ریژم اند دې څخه یو کذبون چې دوی به تکذیب و دروغ ګڼل وکړي زما یعنی د فرعون او د دم الله دی ما نه منې ا دې به مې منې نو دې دخو به ایمان را باندې راوړی د هارون علیه الصلاه والسلام قال الا پاک ورتول سنشد عضدك سجر دی نشدو چې موږ به قوي کو عقدو د ک بازوسته بیا اخی ک په ورور سره ستا لکه موږ وایو چاته چې چاته کوم کیو کو موږ وای دی نو ستاره ستا لاس دی مره نو دی خلا سړی خو جلا سړی دی، هغه جلا سړی دی، معنی لکه پرستا لاس چې څونه کار کوي ستا په شده دی به د غوره. ایو څوک څوک وای وای پلانی د پلانی مټي ور قوی کړله، معنی چې کوم کار د کاوه دا بل وارلی لکه د په مټ کې چې قوت راسي، معنی بره دغه په زیراعه دا کار ډیر کولی سي. نو الله دغسې ورته وایي چې موږ به ستا بازوګان بازوګان دغه ځای ته ستا دا مټي به په چا قوي کړو؟ په هارون علیه السلام، هغه به ستا دغسې امداد کې وای ته قوي سولې سجر دی نه شدو موږ به قوی کو عغدو د ک بازوګان ستا په چا به قوی کو غشتلی به کو بیا خیکه په ورور سره ستا و نجعل او موږ به وګرځو لکومات شه دواړو لره سلطانن غلبه ستا موږ خو به چا در قوی کم په هارون علی السلام ورور دی هغه به در سره به کم او بل به تش دواړو ته به شه غلبه او سام در کم چې ستیس خو خلق بیریر فلا یصلون الیکما فلا يسلون نو دغه فرعونیان به رسیدگی په ضرر نشي کوله الیکما او تش دواړو ته سام به در سره اخس کی سام یو دادی یو څوک ظالم خلق ځنی بیریر بل بیا داسې ظالم نه یي څوک نه ډبول دي نه ټپ کړی دي نه مړ کړی دي دغه خلک وام ځنی اخستی دغه چې دی دغه د الله تعالی د طرفه څخه هیبت چاتور کول کیږي. الله پاک دی ته دغه وعده ورکړه چې زه وتیست سلطان درکوم، سلطان چې مدر کې دی بار د ځان د وامه ته تاوان نه رسی بر ایس چې ستاسو په امانه دی دغه رقم بر کوشش کین و نجعل مجب وګرزو لکومات چې دواړو لره سلطانن غلبه او دبدبه مانا سام چې دی بدر سام لانجی فلا یسلون دی بر رسیدگی نس کولای د zarar الیکما او تستوار تو تست بتاوان لسره سوال بی آیاتنا ملاقات بی آیاتنا کی دی پام یورته بی آیاتنا دریزه اړه لري. اول یاد دی چې بی آیاتنا چې دی چې موږ به وګرځو تست لر سلطانن غلبه بی آیاتنا په سبب د دوغ آیاتو معجزو از موږ د بی آیاتنا تعلق تر سلطان پورس چې موږ به تست سلطان درکو په چا سلطان بی آیاتنا از موږ په آیاتو معجزو به تست غلبه در لره درکو ته چې دغه معجزه ښکاره کړي خلک به در سم لاندې چې دا سره کم نه ولا د کارونه کی دا یاو بل دا دی چې فلا یسلون دی بر رسیدگی نس کولای د zarar الیکما او تست بی آیاتنا په سبب د آیاتو از موږ دغه معجزې چې وونه دی به وام اخسی تا ته به zarar نس رسولی پر دې تقدیر به د بی آیاتنا تعلق د فلا یسلون سره سره چې دی بر رسیدگی تا ته نس کولای بی آیاتنا په سبب د آیاتو از موږ دغه معجزې وونه د zarar څخه تا ته تاوان نه درسی چې نه درسی برای چې په دغه معجزو اوس په ما یو چمونه کې دار کمش دریم تقدیر ادا دی چې بی آیاتنا چې دی درې مخ کې اغه اذهبا ور سره کشیږدو چا مخ کې مال تاسو اذهب زه خطا وته مې زبا مې دود اله فرعون سر اغه اذهبا دلته شو کیږي چې اذهبا تش دواړه تګ وکي بی آیاتنا از مش په دغه معجزو الله معجزې مې درکړې زی وس نو ورسی پر فرعون باندې نو نو دغه خپل ډیر ښکار او اسانه د چې اذهبا ور سره کشیږي اذهبا تش دواړه تګ وکي تا او هارون بی آیاتنا از مش په دغه آیاتو معجزو سر انتما تاسدوا ومن اوهر هغسوك اتبعت تابع داركي كما استسدوارو الغالبون اخب غالب دائه بلا وعدا ورقرش تسدوارا او سوك تسبر لارزي غالبان اغيد اخير انجام دا دي دي دل كلا وعدا ورقرش دا دي دي پا كم زي كدي پا كوي تركي التا دي چه دا واس مازن نبي كيج الا والپا پاك غلابا سادا و دا غرا كم خمس دي قسي پاي خواغ دي شبير عونيان غر كيج دل تا دا غدي الا ورتو ويل وي موسی علیه الصلاه والسلام مبارک را روان شو تر دې ځای پر خدا قرآن موږ وای روح البیان لیکي چې موسی علیه السلام مبارک را روان شو رالی و مصر ادا دې د ماشام وخت تاریکه ده برای خونو د هارون علیه السلام کور خو معلوم خو خو خدا د ورور دی ا دوری ورلی دروازه ور ټک ور شزه په پسې ده د کښنه یو مرسره انو اغه څوک مسافر مکه زائر ال راکی اغه راوتی برای کور ته بوتی ال تک شینه اچ کښینه او پیژندلې نه دي چې ورور مې دی دا یو څه خبرې چې وکړه د مورې شک پر رالی ولته موسی نه پراو ورځ د پخیش کې ونی وي ابرانو عادي سروي پیژند د هارون علی صلوات و سلام هم عادي بره او چا جا دی او پیژند دا د مور زین خو د اولاد سره ډیر داس نو وای دلته چې د دروازه او ټکول چې مسافر زهر ال راکی مورې او هارون علی سلام ته بره ول را ول خو زموږ زیم دغه سیورک دی هغه بم د چا دروازه ټکې نو بره به الله تعالی دغه په برکت واغه ته ام زای ور پیدا کی مسافر دی راي ول هغه چې را وسته ته مکو چې هغه د جې زوی دی نو بره و پیژندې اچ دا مازی کښین سره ډوډۍ خوړل سوی نه خوړل سوی موسی علی سلام پیغام ورته وړاندې کی چې الله ماته رسالت را کړې دی د فرعون کړه درځه انو ډوډۍ وخوړه سوله څوک چې سهار سو دا بلشپه یا څوک په دغه شپه باندې پښور روان سو ولید الله تعالی د امر د تعمیل د پاره چې وخت پکښه باسمه په غشپه کې ورلاده ورلاده فرعون دروازه وټکول چبار خل ګل لیونه راغلی فرعون سره ویرم دوه هغه ته ورهو اوس هغه کیسه مخکې ما درته کړی نو د دره تک دغه رقم د دغه ځای سره شروع مصر ته وای رالی اوس خو نو سم دم واقعي مصر ته رالی ا دمه خو اختلاف چې دی مصر ته ذکر نه دي الله ته خو الله نو رالی چې خپل پر سر روان نو خود اختلاف قران نو وټاکل شته ته ځکه الته اوس خو الله متوجه کی چې به ځای مصر ته فرعون ته ورځي ا پر دغه ځای باندې نو دغه قصه ودرېدل اوس نو بیا د هغه ځای سره بل پلا شروع کیږي چې موسی علیه السلام د فرعون دروازه ټکیره باسی خبر ورسره کینو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.